لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر اور ان کے اجلے کپڑے دیکھ کر اور ان کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر اور ان کے دسترخوان سجے دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ جو دولت تمہیں دی ہے ساری زمین آسمان مل کر اس کے ایک ذرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ یہ وہ علم ہے جس نے تمہیں اللہ کا پتہ بتایا، یہ وہ علم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا رہا ہے، جس کو جانور جانتے ہیں آج کا امت نہیں جانتا، اسے یہ نہیں پتا میرے نبی کا نام کیا ہے۔ ہائے ہائے، آپ گزر رہے ہیں، آپ کو آواز آئی، یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی مرد تو نظر آئے نہیں، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی تھی گردن میں رسی، اور رسی چارپائی سے بندھی ہوئی، تو آپ اس کے قریب گئے، آپ نے ہرنی سے پوچھا کیا کہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا تو کسی کی چیز ہے، میں کسی کی چیز میں کیسے ہاتھ لگاؤں؟ تو واپس نہ آئی تو پھر میں اس کو کیا جواب دوں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول کر اس کو چھوڑ دیا، وہ بھاگتی ہوئی پہاڑ میں غائب ہو گئی، اور آپ وہیں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ گئی ہوں، اب میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مجھے ذبح کیا جائے، مجھے کھایا جائے۔ تو آپ وہیں بیٹھ گئے، اس کو باندھ کر پھر وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو وہ صحابی آ گئے جنہوں نے اس ہرنی کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے یا رسول اللہ کیسے تشریف فرما ہیں؟ کہا بھائی میرا ایک مطالبہ ہے۔ کہا بھائی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہر شے لے لیں۔ تو آپ نے اس کو لیا، اس کی رسی کو چھوڑا، کہ الحقی باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ تو وہ ہرنی چار قدم چلے، پھر آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکائے، پھر آگے چلے، پھر چار قدم چل کے پھر آپ کو دیکھ کر پھر یوں سر جھکائے، پھر آگے چلے، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ چار قدم چلتی تھی اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں سر جھکاتی تھی۔ آج کا پڑھا لکھا اتنا بھی نہیں نبی کو جانتا جتنا وہ ہرنی جانتی تھی۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا پڑھا ہے تم نے مٹی تے سوا؟ یہ وہ علم ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، ان کی شان کو میرے رب نے کھولا، ہم تک پہنچی یہ بات، حبیب بنایا، حبیب، حبیب اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، تینوں کا فرق۔ الم نشرح لک صدرک، رب شرح لی صدری، کلیم اللہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ میرا سینہ کھول، رب شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھولا۔ حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام بعد والوں میں اونچا کر دے۔ اور اللہ اپنے نبی کو بن مانگے کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودک ربک وما قلا، یہ قرآن میرے نبی کی شان بتا رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک، یہ قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، بنانے والا خود اپنی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے، کیا شے ہے میرا نبی، کیا ہستی ہے کہ بنانے والا خود اس پہ عاشق ہو جائے، بنانے والا خود اس کو اپنا حبیب بنا لے، محبوب بنا لے۔ وہ کیا ہستی ہے جسے اللہ پیار کرے، جسے اللہ پیار کرے، جسے اللہ پیار کرے۔ تم کیا دل سینوں میں لیے پھرتے ہو کہ تمہیں محبت رسول میں آنسو نہ ٹپکے، دل نہ دھڑکے، کلیجہ نہ اچھلے، سینہ نہ گھٹے، تو لاشے ہو، مردار ہو، میت ہو۔ اپنی زندگی پر تم نے بوجھ لادا ہے اس گندی دنیا کا، اس مچھر کے پر کا، اس دھوکے کے گھر کا، اس مکڑی کے جالے کا۔ تو اللہ نے دلوں سے اپنے اور اپنے حبیب کا تعلق نکالا، دل نہیں ہے، مردہ لاش ہے، سینہ نہیں ہے، میرے دل کا قبرستان ہے، یہ وجود نہیں ہے، یہ متعفن لاشا ہے جس کی نس نس سے، رگ رگ سے، روئیں روئیں سے مال کی ہوس ہے، پیسے کی ہوس ہے، آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندھے ہیں، انہیں صرف پیسے کی چمک نظر آتی ہے، یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں، انہیں صرف مال کی کھنک سنائی دیتی ہے، یہ انسانی شکل میں پتہ نہیں کیا ہے، وجود گندا ہے، متعفن ہے، بوٹی بوٹی میں دنیا گھسی ہوئی ہے۔ او میرا رب میں ہائے، جسے بنا کر اس سے پیار کرے، اس سے عشق کرے، اس سے چاہے، اسے سامنے بلائے، اس کے آگے پردے ہٹائے، اسے بات کرے، اسے حبیب بنائے، اسے حبیب اللہ بنائے، اس کی قسمیں اٹھائے، لعمرک اس کے بول کی قسم اٹھائے، وقیل ہی اس کے چہرہ مبارک کی قسم اٹھائے، والضحا اس کی زلفوں کی قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا اس کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھاتا چلا جائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطقن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى جس کے لارڈ، جس کو بلائے بڑے لارڈ، میرا لال، میرا چاند، میرا پیارا، میرا تارا، میرا جگر، میرا مکھن، میرا پیڑا، مائیں کیسے پاگلوں کی طرح بلاتی ہیں، یہ سارے اکٹھے کرو، یہ سارے، میرا لال، میرا جگر، میرا تارا، میری ٹھنڈک، میرا سایہ، میرا آسرا، میرا کلیا، میری بکیاں، میری بوٹیاں، میرا جگر، میری آنکھ، یہ سارے اکٹھے کرو، یہ سارے اکٹھے کرو، میرا لال، یہ ساری تعبیرات اردو کی، انگریزی کی، فارسی کی، ہندی کی، سندھی کی، سنسکرت کی، ساری اکٹھے کرو، تو میرا رب کہتا ہے یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ سارے لارڈ ان دو لفظوں میں ہے، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، جو لارڈ کی انتہا ہے ان دو لفظوں میں میرے رب نے چھپائی ہے۔ جس کو اللہ اتنے پیار سے بلائے وہ کیا عظیم ہستی ہے، یہ وہ علم ہے جس نے تمہیں اللہ کے نبی کا پتہ بتایا ہے، اس کی رحمت بتائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی وسعت بتائی، قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس کے مرتبے بتائے، اس کے مقام بتائے، اس کی حیثیت کو بتایا، اس کی نبوت کو بتایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا آخری نبی ہونا بتایا، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، کافۃ للناس بشیر و نذیر، کیا کیا نام میرے رب نے دیے، کیا کیا لقب میرے نب رب نے دیے، ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریہ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، ہر نبی کو نام سے پکارا، جب اپنے حبیب کو پکارا، کبھی یا محمد نہ کہا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ اس علم ہے نے تمہیں نبی کا پتہ بتایا ہے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جس نہ اللہ کا پتہ، نہ اس کے نبوت کا پتہ، نہ اس کے نبی کا پتہ ہو۔ اس علم نے تمہیں موت کے بعد کی زندگی کو بتایا کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، آئے ہائے، بادشاہت کے نسبتیں موت پہ مر جاتی ہیں، صدارت وزارت کے نسبت میں موت پہ مر جاتی ہیں۔ میں ابراہیم خان خانہ کی قبر پہ گیا، ابراہیم خان خانہ اور نظام الملک، یہ دو وزیر 14 صدی میں ایسے گزرے ہیں کہ ان جیسا وزیر کوئی نہیں گزرا۔ ایک خان خانہ ابراہیم، بیرم خان کا بیٹا، اکبر اور جہانگیر کا بعد وزیر بنا، اور ایک نظام الملک، الپ ارسلان اور ملک شاہ کا وزیر بنا۔ ملک شاہ کا پیمانہ تو بڑا تھا، وہ سب سے بڑا بادشاہ تھا دنیا کا، لیکن بر صغیر کی سطح پر خان خانہ جیسا کوئی وزیر نہیں آیا۔ ان کی قبر بھی ہمایوں کی قبر کے ساتھ ایک باغ میں، وہاں بھی میں گیا، باغ میں تو آگے وہ نیچے گیا, وہ نیچے جو قبر کی جگہ وہاں گیا, تو آگے دو ہندو چار پائی بچھا کے وہ گیلری میں بیٹھے تھے. مجھ سے کہنے لگے او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا مہاراج ادھر ہمارے گرو کی قبر ہے, ادھر جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا ادھر کوئی قبر نہیں ہے. میں نے کہا ہے تو میں نہیں پتا ہے. تو میں آگے گیا تو اس قبر میں وہ مالی تھے دونوں باغ کے, وہ سارے باغ کا کوڑا اٹھا کر اس قبر پر پھینک پھینک پھینک, انہوں نے ساری قبر کو گندگی سے بھرا ہوا تھا. اللہ سے دوستی لگا لو, اس کے لیے پہلی علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. سب سے پہلی دولت تو اللہ کا علم ہے. اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں اس پر فخر نصیب فرمائے. تکبر نہیں, عجب نہیں, تکبر نہیں, عجب نہیں. دنیا والے تمہیں کچھ نہ پوچھیں, پرواہ نہ کرو, تمہارا رب تمہیں پوچھنے والا ہے. دنیا دار چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, گدھے کو تخت پہ بٹھا دو تو اس کو بھی سلام کریں گے, کتے کو تخت پہ بٹھا دو تو اس کو بھی سلام کریں گے. دنیا کوئی میں لوگوں نے نبیوں کو شہید کیا, قتل کیا, اہل اللہ کو پتھر مارے, مذاق اڑائے, یہی دنیا کی ریت ہے. اللہ تمہارا قدردان ہے. اللہ کو پہچاننے والے بنو, اللہ کے رسول کو پہچاننے والے بنو. اس علم نے تمہیں موت کا پتہ بتایا کہ موت کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, موت یہ ہے کہ اللہ تمہاری روح کو نکال لیتا ہے. موت کے بعد زندگی کا پتہ بتایا. فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرا, موت کے بعد تمہیں دو ٹھکانے بتائے, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. موت کے بعد تمہیں پتا بتایا کہ لوگ اٹھنے والے کیسے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ کأنما اخشد وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ. کچھ مرد عورت دنیا میں بڑے حسین, وہ قبروں سے نکلیں گے کالی رات کی چرہ ترہ, سیاہ چہرے, تار کول کے لباس پہنے ہوئے. یا ویلنا من بعثنا من مرخدنا, ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا. یہ پتہ تمہیں قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. کچھ عورتیں قبروں سے نکلیں گی, کچھ مرد قبروں سے نکلیں گے. کیسے؟ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی مبثوثہ. کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے چودھویں رات کی طرح چمکتے ہوئے, دمکتے ہوئے, خوشیاں مناتے, گیت گاتے, باہوں میں باہیں ڈالے, ایک دوسرے کو سلامن سلامہ کی بشارتیں دیتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے. خوبصورت چہرے, حسین چہرے, حسین چہرے, رانائی جائی ہوئی, تعارف فی وجوہہم نظرت النعیم. کچھ کے چہروں پر کالی رات, کچھ کے چہروں پر سورج چاند کی طرح روشنی. سورج چاند میں نے غلط کہہ دیا, ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. تمہیں دو ٹھکانے بتائے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون سیصلی نارا ذات لہب ومرأته حمالة الحطب وما ادراک ما الحطمة نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدة انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. پانی کیسا تلچھٹ, تیل ملا ہوا, لباس کیسا، سرابیل ہم من قطران، کرتے آپ کے، ٹوپیاں کیسی، وتخشى وجوههم النار، چہرے پر آگ، جسم پر آگ، بستر کیسا، لهم من جهنم مهاد، انگاروں کا بستر، اوپر چادر کیسی، من فوقهم غواش، اوپر چادر بھی آگ، بستر بھی آگ، دیواریں بھی آگ، فی عمد ممددہ، ستون بھی آگ، انہا علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ، پانی صدیر، کھانا ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہیں گے موت آجا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آجا، نہیں آؤں گی اب، اب تجھے زندہ رہنا ہے، میں مر رہی ہوں، موت نہیں آئے گی، حل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، او سردارو، او وڈیرو، او چودریو، او بادشاہو، او وزیرو، او سنتکارو، او تاجرو، او زمیندارو، ہم تمہارے پیچھے چل کے جہنم میں گئے، آج ہمیں بچاؤ، وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، تم بھی جلو اور ہم بھی جلیں گے، اللہ نے صحیح فیصلہ کر دیا، وہ کہیں گے جہنم کے فرشتو، جہنم کے فرشتو، جہنم کے فرشتو، وہ کہیں گے کیا ہے، وہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو، وہ کہیں گے اولم تقطعتیکم رسلکم بالبینات، کوئی آیا تھا بتانے، کا آئے تو تھے پر ہم دنیا میں مگن رہے، کا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جاؤ اب جلتے رہو، سڑتے رہو، مانگتے رہو، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں، یا مالک یا مالک یا مالک، او میاں بڑے فرشتے چودھری مالک، وہ کہے گا کیا ہے، کہیں گے لیقضی علینا ربک، رب سے کہو ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا انکم موقفون، موت مر گئی، تمہیں جینا ہے، پھر کہیں گے یا ربنا یا ربنا، اللہ کہے گا کیا کہتے ہو، کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فنعدنا فانا ظالمون، یا اللہ بچا لے، بس ایک دفعہ نکال دے توبہ، اب غلط نہیں کریں گے، میرا اللہ کہے گا اخسو فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے رہو اور بکواس بند کرو، اور اے مالک، کہے گا لبیک، اللہ کہے گا تالا لگا، اب کوئی نہ باہر نکلے نہ کوئی اندر جائے، وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، اے ہائے، وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، وہ یہ جل رہی ہے، یہ بھڑک رہی ہے، ہائے، سوئی کے ناکے کے برابر جہنم سے سوراخ کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کے انسانوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، یہ اللہ کی کتاب نے بتایا، یہ اللہ کے علم نے بتایا، میرا ایک چاچے کا بیٹا تھا، جوانی میں مر گیا، غافل تھا، غافل، خضر نام تھا اس کا، خضر، خضر نام تھا، مر گیا، اس کے نام بتا رہا ہوں، غفلت میں مر گیا، نماز کوئی نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں، میں نے ایک دفعہ مرنے کے بعد، جوانی میں مرا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا بھائی خضر کیا حال ہے، کہنے لگا طارق جمیل آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تم نے دنیا کے لیے تو ایئر کنڈیشن بنایا، قبر کا ایئر کنڈیشن کہاں سے لاؤ گے، پھر اپنا خون، اپنا خون ہوتا ہے، میں نے اس کے لیے حج کیا، حج کیا، تو حج کے بعد میں جب گھر واپس آیا تو ہمارے امام مسجد جو گاؤں کے تھے وہ مجھ سے کہنے لگے، میں نے خواب میں میاں خضر یاد کو دیکھا، مجھ سے فرما رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ طارق جمیل سے کہو تمہارا ہدیہ مجھے پہنچ گیا ہے، تمہارا ہدیہ مجھے پہنچ گیا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایک نماز جب آدمی چھوڑتا ہے تو جہنم میں اس کے نام کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، 95% لوگ آج نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا بنے گا اگر ایسے مر گئے، جنت کا پتہ بتایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعناب وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب الرب السماوات والأرض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا, جنت کا پتہ بتا رہا ہے, سرر مرفوعا و اکواب موضوعا و نمارق مصفوفا و زرابیج مبثوثا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جنت کا پتہ بتایا, جنت و جزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فيهما عينان تجريان. یہ بھی ایک جنت ہے, وہ ذواتا افنان وہ بھی ایک جنت ہے, مدہامتان وہ بھی ایک جنت ہے, عینان تجریان بھی جنت ہے, عینان نداختان بھی جنت ہے, من کل فاقیت زوجان بھی جنت ہے, فاقیت و نخل و رمان بھی جنت ہے, متقین علی فرش بطائنها من استبرق و جنل جنتان, یہ جنت الفردوس ہے, نیچے والی جنت متقین علی رفرف خضر و عبقری حصان, یہ نیچے والی جنت ہے, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یہ اوپر والی جنت ہے, یہ نیچے والی جنت ہے, فیہن خیرات حصان حور مقصورات فی الخیام, اوپر والی جنت اور نیچے والی جنت کی عورتوں کی ایک صفت ہے, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, فبأی آلاء ربکما تکذبان, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. ایک جنت کی محفل ہے, جنتی خود ڈال کے پی رہے ہیں, خود ڈال کے پی رہے ہیں, یہ بھی ایک محفل ہے, ایک اس سے اوپر محفل ہے, یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا, وہاں زنجبیل کی شراب کا دور ہے, اور یہ خود نہیں ڈال رہے, نوکر ڈال کے پلا رہے, فرشتے ڈال کے پلا رہے, غلمان ڈال کے پلا رہے, حور ڈال کے پلا رہے, بیوی ڈال کے پلا رہے, ایک اس سے اوپر والی جنت ہے, اوپر والا مقام ہے, جہاں ساقی میرا اللہ خود ہے, خدا خود میرے مجلس بود, کہ شب جائے کہ من بودم, وسقاہم ربهم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود انہیں پلانے والا ہوگا. آج تمہیں سال جانا بوجھل لگ رہا ہے, آج تمہیں سال جانا بوجھل لگ رہا ہے, تم جوان ہو, اور خاص طور پر جن کی شادیاں ہیں ان کے لیے تو دن میں بھی رات انہیں نظر آ رہی ہے, لیکن ان ناگواریوں کے پیچھے چھپی ہوئی جنت جب تمہیں نظر آئے گی تو فستذکرون ما اقول لکم, پھر تمہیں میری بات یاد آئے گی کہ کاش ساری زندگی اللہ کے نام پہ لگ جاتے, مٹ جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اس کو منانے کے لیے حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر ویمشطوا بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه فوالذی نفس محمد بیده لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق. یہ دنیا کیا ہے, میں نے تو مر کے دیکھ لیا ہے, میں نے مر کے دیکھا ہے, میرے دل کے دورے نے میری دنیا اور بنا دی ہے, میری دنیا اور بنا دی ہے, یہ اور جہاں یہ دھوکا ہے, بیوی دھوکا ہے, بچے دھوکا ہیں, گھر دھوکا ہے, گاڑیاں دھوکا ہے, بلڈنگیں دھوکا ہے, اللہ کی قسم دھوکا, اللہ کی قسم دھوکا, اللہ کی قسم دھوکا. مجھے پوچھو, میں زخمی دل سے بول رہا ہوں, میں نے جھٹکا کھا کے سیکھا, تم بن جھٹکا کھائے سمجھ جاؤ, اس کے دھوکے میں مت آؤ, یہاں سب کچھ عارضی ہے, یہ فریب ہے, یہ فراڈ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. یہ سب فراڈ ہے, مرنے والے کا کیا گھر ہوتا ہے, مرنے والے کی کیا اولاد ہوتی ہے, مرنے والے کا کیا خامد ہو, مرنے والی کا کون سا خامد ہے, مرنے والے کی کون سی بیوی ہے, مرنے والے کے کون سے یار ہیں. چار دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہ رہتا کہ میں مر گیا ہوتا, میرے بچوں کو بھی یاد نہ ہوتا کہ کوئی طارق جمیل تھا. ہم نے کب اپنے ماں باپ کو یاد رکھا؟ ہم نے بھی بھلا دیا, یہ بھی بھلا دیتے. یہی اس دنیا کی ریت ہے. اللہ کے نام پہ ناگواریاں سہنا سیکھو, اللہ کے عشق میں اپنے جذبات قربان کرنا سیکھو, اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی محبتیں قربان کرنا سیکھو, اللہ اس کے رسول کے تعلق میں اپنے تعلق پہ چھری چلانا سیکھو. تم امر ہو جاؤ گے, تم ابدی ہو جاؤ گے, تم سرمدی ہو جاؤ گے, تم نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے. تم ساری زندگی لگا کر بھی کہو گے قیامت کے دن, ہائے میں نے کچھ نہ کہا. مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر وار ہوا دل کے اٹیک کا تو مجھے کوئی صدمہ نہیں تھا, نہ بیوی کے چھٹنے کا, نہ بچوں کے چھٹنے کا, نہ جائیداد کے چھٹنے کا. مجھے صرف ایک بات کا صدمہ تھا, ہائے میری وہ گھڑیاں غفلت میں گزر گئی, کاش نہ گزرتی تو آج میرے پاس کچھ اور سرمایہ بھی جمع ہوتا. اللہ نے مجھے دنیا کسی اور رنگ میں دکھا دی ہے, مد و ذم سے بے نیاز کر دیا ہے. کوئی تعریف کرے تو میں کون سا کامیاب ہو جاؤں گا, کوئی برائی کرے تو میں کون سا ناکام ہو جاؤں گا. میرے اللہ کا راضی ہونا میری کامیابی ہے, میرے اللہ کا ناراض ہونا میری ناکامی ہے. آہ اور واہ, یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب دھوکہ ہے. تو میرے عزیزو, میرے بھائیو, مجمع بہت سا جمع ہے. اپنے یہ بچے اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں اللہ نے علم کی نسبت عطا فرمائی. ان کے والدین اللہ کا شکر ادا کریں, انہیں ان کے بچوں کو اللہ نے علم کی نسبت عطا فرمائی. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا, مجھ سے کلام بند کیا, چھوٹے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا, وہ ان کی زندگی میں دل کا ڈاکٹر بنا, اور میرا باپ دل کے دورے سے مر گیا, میری گود میں مرا ہے. میرا بھائی ملتان تھا, ڈاکٹری کر رہا تھا, اس کو موقع نہ ملا. میرے باپ نے میری گود میں جان دی اور 3 سال کے بعد وہ راضی ہو گیا, اور اس نے کہا مجھ سے مرتے کہا, بیٹا میری وصیت پڑھ لینا. میں نے وصیت اٹھا کے اس کے مرنے کے بعد پڑھی تو اس پہ لکھا تھا, میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے گا, میرا علم میرے باپ کو اب کام آ رہا ہے. مرنے کے بعد میں ڈاکٹر بنتا تو میری ڈگری میرے باپ کے کس کام کی تھی؟ میں نے اپنے باپ کو غسل دیا, میرا علم میرے باپ کے کام آیا. میں نے اپنے باپ کو کفن دیا, میرا علم میرے باپ کے کام آیا. میں نے اس کو کندھا دیا, اس کا جنازہ پڑھایا, یہ میرا علم میرے باپ کے کام آیا. میں نے اس کو قبر میں سنت طریقے کے مطابق اتارا, اوپر سنت طریقے کے مطابق دعا مانگی, اس کے کام آیا. 3 دن کے بعد میاں چنو کا ایک ہمارا ساتھی خالد آتا ہے, کہتا مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا کہ میاں صاحب اپنے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ڈیرے میں, اور گپوں میں ہیں اور خوش لوگ بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں میاں صاحب آپ تو فوت ہو گئے تھے. ہاں ہاں, انہوں نے فرما, ہاں میں فوت ہو گیا تھا لیکن اپنے بیٹے کی دعا سے پھر زندہ ہو گیا ہوں. ڈاکٹری کام نہ آئی میرے باپ کے, لیکن علم کام آیا. آج کے نادان ماں باپ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سی اولاد ان کے کس کام آنے والی ہے. مرو گے تو پتہ. میں اپنے گاؤں کی مسجد وسیع کر رہا تھا, آگے 2 کنال میرے تایا زاد بھائی کی تھی. میں نے اس کی جا کے منت کی کہ یہ مسجد کو دے دو. کہنے کا میں نہیں دیتا. ایسی بات, نہ مسجد کی قدر نہ مسجد کا پتہ, کہ میں نہیں دیتا. میں نے بڑی منت کی, وہ نہیں مانا. میں نے کہا اچھا ایسا کرو, اس کے پیچھے میری زمین پڑی ہے, وہاں سے 2 کنال لے لو اور یہ 2 کنال مجھے دے دو. کہنے کا ہاں یہ میں کر لیتا ہوں. 2 دن بعد اس کا پیغام آیا, لیلا یار لیلا, میں تو ایویں ضد کیتی جانا ہوں لیلا. دے دی مسجد کو دے دی. 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو خواب میں ایک ساتھی کو ملا, کہ وہی 2 کنالوں پر بخشش ہوئی ہے, وہی 2 کنالیں کام آئی ہیں. مرنے کے بعد ترجیحات اور ہو جاتی ہیں. ایک مجمع سے کہہ رہا ہوں, علم کی قدر سیکھو. لوگوں بچوں کے ماں باپ ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان بچوں کی قدر سیکھو. یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں. اور تمہیں کہہ رہا ہوں, تکبر سے بچو، فخر سے بچو، پر اس علم کی عظمت کو دل میں لے کے چلو، تمہیں اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے۔ رائمنڈ میں سبق ہو، میں نے تو سب کو چھوتے میں نے غربت میں پڑھا، بڑی غربت، جان بوجھ کے غربت گزاری، جان بوجھ کے۔ جون کے مہینے میں آج میں روزانہ کپڑے بدلتا ہوں، تو مجھے اپنا طالب علمی کا دور یاد آتا ہے کہ جون کے مہینے میں دو دو ہفتے میں کپڑے نہیں بدلتا تھا۔ بسوں کے پائدان پہ لٹک کے سفر کرتا تھا، علم کی قدر کرو، یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت۔ تکبر سے بچو، فخر سے بچو، تکبر سے بچو، فخر سے بچو۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ تاکہ تم میری بات میں توازن قائم کر سکو۔ تنگی اپنے اوپر طاری کی، فخر اپنے اوپر طاری کی، انتہائی ان کے ان سب بچوں میں نے کولر لگوا کے دیے، اور میں ساری رات ہم رائمنڈ کے تپتے فرش پر سوتے تھے، وہ پانی کھارا ہوتا تھا، کھارا پانی تھا، چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر کی گرمیاں فرش کو جلا دیتی تھیں، اور اس جلے ہوئے فرش پر ساری رات تڑپتے تڑپتے گزر جاتی تھی، ایک پل نیند نہیں آتی، اور میں رات کو سارے مجمع کا چکر لگاتا، جس کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا میں اپنا بستر اس کو دے کر خود میں ننگی زمین پہ سو جایا کرتا تھا، ایک رومال بچھا کر اس کے اوپر سو جاتا تھا، یا کوئی چٹائی مل گئی اس کے اوپر سو جاتا تھا، اور اینٹ کا سرہانا بنا کے سو جاتا تھا، اور مہمان کو کہتا وہ کونے میں جب تو صبح اٹھے تھا وہاں بستر پھینک دینا، میں صبح جاتا تو میرا بستر وہاں پڑا ہوتا تھا، میں رات اینٹ پر سر رکھ کے سویا ہوتا تھا۔ یہ میں تمہیں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے سامنے فخر کرنا چاہتا ہوں، مرنے والے کا کیا بڑائی، کیا فخر۔ ان ناگواریوں کے پیچھے میرے اللہ نے عزتیں چھپائی ہیں۔ تو ایک دن ہمارا سبق ہو رہا تھا، سخت سردی، مجھے نزلہ لگا ہوا، نیچے چٹائیاں تھی پھٹی ہوئی، اور اس پر بھی چائے کے نشان، سالن کے نشان۔ سبق مطبخ میں ہو رہا تھا، مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، حیات و صحابہ کا سبق ہو رہا تھا۔ میں نے بھورے رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی، بھورے رنگ کی کھدر کی چادر ہمارے گاؤں میں بنتی تھی، وہ اوڑی ہوئی تھی، اور سردی سے میں ٹھٹر رہا تھا۔ تو مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سبق پڑھاتے ترغیب دینا شروع کی، اور فرمایا دیکھو میرے عزیزو، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ پتہ نہیں کسی میرے ساتھی کو یہ جملہ یاد ہے یا نہیں، کسی کو یاد نہیں، میں کہتا ہوں کسی کو یاد نہیں۔ مجھے کیوں یاد رہ گیا کہ مجھے مولانا کی بات پر اشکال ہوا، بلکہ ہنسی آئی کہ بیچنے والی شے کون سی ہے جس کو بیچیں، کون سی شے جس کو بیچیں۔ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کون سی چیز بیچنے والی استاد جی فرما رہے ہیں، چٹائیاں پھٹی ہوئی، سالن گرا ہوا، چائے گری ہوئی، سرد ہوائیں سینہ چیرنے والی، پانی کو تڑکا لگا کے روٹی کھاتے ہیں، کھارا پانی ہے جو نہ میل اتارتا ہے، تو یہاں رائمنڈ کی کون سی شے ہے جس کو میں نے بیچنا ہے؟ مجھے اپنے استاد کی بات پہ یہ ایک سوال اٹھا، اس لیے مجھے یہ بات یاد رہ گئی۔ اور زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، اور وقت کا پہیہ خود پیچھے چلتا ہے، ہمیں آگے دھکیلتا ہے۔ یہ بات 1974-75 کی ہے، 1994 آ گیا، 1994 ہے، اور صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جماعت بنی، تو اس جماعت میں متکلم مجھے بنایا گیا۔ تو جب میں چلا پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں سے ملایا. میرا فیصل آباد میں ایک ٹیڈی پیسے کا کاروبار نہیں ہے. بڑے مخلص تاجروں نے کہا جی آپ کو شراکت کر لیں، شراکت کر لیں. نہیں نہیں نہیں کروں گا، میرے استاد کی بات مجھے یاد ہے، ریمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. جو اللہ نے مجھے وراثت دیا ہے بس میں اسی میں گزارا کروں گا، مجھے اس نسبت سے کاروبار نہیں بڑھانا ہے، کوئی دنیا نہیں بنانی ہے. تو اگر تم اللہ کے ہاں قبول ہو تو دنیا والا کوئی نہ پوچھے تمہیں، اللہ تمہیں عزت دے گا. اس نکلنے کو تم نے 8 ورس ناگواریوں سے پڑھا ہے، یہ 1 سال خوشگواری سے، اس کو بھی ناگواری. ہر ناگواری کے پیچھے جنت ہے، ہر ناگواری کے پیچھے جنت ہے. اور یہ نکلنا پورے عالم کے باطل پر چوٹ ہے، پورے عالم کے باطل پر ضرب ہے. دعوت جب اٹھی ہے اللہ نے باطل کو توڑا ہے. تم سے پہلے بچے جتنے ابھی عصر سے مغرب میں ان کی کارگزاری سن رہا تھا، جو تم سے پہلے سال لگا کر آئے، پہلی جماعت گئی تھی، انہوں نے بہت اچھا کیا، اس کے بعد والوں نے بھی بہت اچھا کیا. اب بھی کارگزاری سنی، بہت دل خوش ہوا ہے. اب تم سب سے بڑی جماعت جا رہے ہو 70 کے قریب، تو اپنے پہلے والوں کی عزت کو بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں. یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. وجعل لسانا صدقا فی الآخرین، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. زید بن اسلم سے عبید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، زید بن اسلم حضرت عمر کے غلام ہیں، کہ کون جی حضرت، کوئی آدمی اپنی نیک نامی چاہے، کسی عمل پر اس کی تعریف ہو اور اس پر خوشی ہو، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ ایونا یحب لسان سوء، تو کون ہے جو اپنی بدنامی پہ خوش ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، یا اللہ میرے بعد میں آنے والوں میں میرا نام اونچا رہے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، تو تم بھی لسان صدق مانگو اللہ تعالی سے، اور اصولوں کے مطابق وقت لگاؤ گے تو اللہ تمہارا سینہ روشن کرے گا. ناگواریاں برداشت کرو گے، اللہ تمہارا سینہ روشن کرے گا. ہر آنے والی ناگواری تمہاری عزت کو بڑھانے والی چیز ہے. تبلیغ کے کام میں ظاہری طور پر اوروں کو دعوت دینا ہے، تو اپنا تزکیہ ذہن میں نہیں رہتا کس اوروں کو دعوت دینے میں میری ذات کا بننا بھی شامل ہے. یہ 6 باتیں بیان کرنے کے لیے نہیں، 6 باتیں اندر اتارنے کے لیے ہے. یقین کا ادنا درجہ ہے کہ تم اسباب حلال اختیار کرو اور اسباب حرام سے بچ جاؤ، اور یقین کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسباب کا ہونا نہ ہونا تمہارے یقین کو متزلزل نہ کر سکے. نماز کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ تم تکبیر اولیٰ کے پابند ہو، صف اول کے پابند ہو، اور اعلیٰ درجہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، جب تم اللہ اکبر کہو تو اللہ کے سوا تمہیں یاد کوئی نہ رہے. علم کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ تمہیں حدود شریعت کا علم ہو، تمہیں معلوم ہو حلال و حرام، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچان دو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. ذکر کا ابتدائی درجہ یہ ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہر وقت اپنی زبان سے یاد کرو. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تمہارا رب تمہاری آنکھوں میں سما جائے، تمہاری آنکھوں میں سما جائے، دل دماغ میں اس کا عشق سرایت کر جائے. اس کے نام پہ جینا، اس کے نام پہ مرنا، اس کے نام پہ مٹنا، اس کے نام پہ لٹنا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولام ہیں، کر جانے باغ بہارا ہو. منصور جائے جو اصولے دیتے، جڑے واقف کل اسرارا ہو. سجدے سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزارا ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من نے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلوارا کھنے. سچا عشق حسین دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کا عشق تمہارے دل دماغ میں سرایت کر جائے، اللہ پر مر مٹنا تمہاری تمنا بن جائے. تمنا، شمر نے کہا ہم تمہیں سب کو قتل کر دیں گے. تو حضرت حسین نے مسکرا کر فرمایا ابل موت تو خوفنا, پاگل دیوانے ہمیں موت سے ڈراتا ہے, موت تو ہمارے لیے خوشخبری ہے, موت سے وہ ڈریں جنہیں اللہ کا پتہ نہ ہو, تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, موت تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. سعید ایک نوجوان ہے کربلا کے لشکر میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں, کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں, ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہماری گردن اڑائیں اور ہم وہ گئے جنت. تو حوصلے سے نکلو, آج سارا عالم تبلیغ کی گونج, تبلیغ کے قدموں کی چاپ سے سارے عالم میں گونج ہے, ان کے ذکر کی بھن بناہٹ ہے, باطل پہ زلزلہ ہے, کفر کی میں دراڑ ہے, ہدایت کی ہوا چل رہی ہے. تم نہیں ہو, ہزاروں لاکھوں پیدل سال لگا رہے ہیں, تم اکیلے نہیں ہو, کتنے جوان ہیں جو جوانیوں کو تج کر کے اللہ کے نام پہ نکل رہے ہیں, جوان بیویوں کو چھوڑ کے, مسکراتے بچوں کے چہروں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے عشق میں وہ پھر رہے ہیں. وہ ان کو تمہارا گھر یاد آ کر تمہاری آہ نکلنا تمہارے لاکھوں تسبیحات سے زیادہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب فرمائے گا, گھر کو یاد کر کے تمہارے آنسو کا ٹپک پڑنا تمہارے ہزاروں قرآن کی تلاوتوں سے تمہیں اونچا درجہ عطا فرمائے گا, اپنے گھر کی یاد میں اداس ہو جانا یہ ہزاروں نفل پر تمہارے لیے بھاری ثابت ہوگا. یہ صرف نفل اور صرف ذکر اور صرف تلاوت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں, جذبات کا ٹوٹنا, احساسات کا مجروح ہونا اور گھر کی یاد میں سینے میں ہوک اٹھنا, آنکھوں سے پانی بہنا, یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو, یہ کیوں نہیں اپنے گھر جا رہا, یہ کیوں نہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس جا رہا, اسے کس نے باندھا ہے, اسے کس نے روکا ہے, اس کے آگے کون سی دیوار ہے. فرشتے کہتے ہوں گے یا اللہ نہ دیوار ہے نہ رکاوٹ ہے نہ اٹک ہے نہ کھٹک ہے, تیرا عشق ہے جس کی وجہ سے یہ گھر بھی چھوڑ رہا, بیوی بھی چھوڑ رہا, بچے بھی چھوڑ رہا. تو اللہ بھی کہتا ہوگا تم گواہ رہو پھر یہ میرے اور میں ان کا ہو گیا. اللہ کے نام پہ نہ گواریاں کوئی یہ چھوٹی چیز ہے. لوگ دنیا کے لیے بھی بچے چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں, دو سال کے بعد گھر آتے ہیں, دس سال کے بعد گھر آتے ہیں, جوان بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھرا پڑا ہے امریکہ اور یورپ اور بلاد عرب, جوان بیویوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ڈالر کمانے کے لیے, پونڈ کمانے کے لیے, ریال کمانے کے لیے. تم تو اللہ کو پانے کے لیے جا رہے ہو, تم تو اللہ کی طلب میں جا رہے ہو. ناگواری ہے, گھر چھوڑنے کی اداسی بھی ہے, پر یہ اداسی تمہیں اللہ کا عشق دلائے گی, اللہ کی محبت دلائے گی, اللہ کا تعلق دلائے گی. جو بہت بڑی نسبت پر قدم اٹھ رہا ہے سارا عالم, اللہ کے فضل سے سارا عالم دعوت کی لپیٹ میں آ چکا ہے. ہم نے ساری 8 سال یہ کوشش کی کہ تمہاری پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 0408003183 ہے کہ میں تمہارے اندر تبلیغ کا درد بھروں, تبلیغ کی آگ بھروں, اس کے لیے تمہیں تڑپنے والا بناؤں, بھرنے والا بناؤں, اور اس کے لیے تمہیں بے قرار کروں. اگرچہ میں خود اس ساری چیزوں سے خالی ہوں لیکن شاید تمہاری تو فیل اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. تو تم نکل رہے ہو تو حوصلے سے نکلو, شوق سے نکلو, اور اس نسبت کی ساری زندگی قدر کرنا, اس نسبت کو بیچنا نہیں. جو میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی میں تمہیں کر رہا ہوں, اس نسبت کو بیچنا نہیں. اس نسبت سے اللہ کو لینا, اللہ کے رسول کو لینا, جنت کو لینا, یہ ٹھیک رہنا لینا, یہ تمہارے نصیب میں ہے تو مل جائیں. تو سارے نیت کرتے ہو نا, یہ جو باہر سے آیا ہوا مجمع ہے یہ بھی نیت کرو اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کی. کل ہمارے بچے یہ جا رہے ہیں سال کے لیے بھی 40 دن کے لیے بھی, تو جو مجمع ان کے ساتھ تیار ہو وہ بھی اٹھ کے اپنے نام پیش کرو گے. آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں نماز کو زندہ فرمائیں، نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں ملتا، بڑا بد نصیب ہے جسے سجدہ نصیب نہیں، نماز کو زندہ فرمائیں، ذکر و تلاوت کا اہتمام فرمائیں، ہر مہینے 3 دن جماعت میں جانے کی ترتیب بناؤ، اپنے اپنے مراکز میں شب جمعہ میں شرکت کرو، اور ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو، شادی شدہ ہو تو بیویوں سے اچھا سلوک کرو. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ نزدیک جنت میں، میرے سب سے زیادہ نزدیک، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت بتا رہا ہوں، کتنی بڑی سعادت بتا رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک حشر میں جنت میں جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب بن جائے، میرا ابدی پڑوسی بن جائے، میرا ابدی پڑوسی بن جائے، تو دو کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا. ایسی مستورات جمع ہیں تو اپنے خامدوں کی عزت اور احترام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. دونوں طرف کے توازن قائم کر دیا، ادھر کو کے احکام بھی بتائے، ادھر کے احکام بھی بتائے. میرے نبی نے فرمایا ایک عورت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا. اس شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے ایران خراسان سے چلا، مکے پیدل پہنچا، حج کرایا. حج کے بعد عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں نے ماں کو ایران خراسان سے کندھے پر بٹھایا، مکے لایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا ہے، یعنی اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب یہ نہیں کہ اگلا حج کرائے گا تو پھر ایک گھونٹ کا حق ادا ہو جائے گا، یعنی یہ حق ادا ہو نہیں سکتا ہے. آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو، بغض ہے دل سے نکالو، لڑائیاں ہیں ختم کرو، الفت و محبت کی فضا قائم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اب یہ جو ہمارے بچے فارغ ہوئے ہیں ان کو ہم ان کی سند دیں گے، ان کی دستار دیں گے، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے، اللہ ان کو علم والا بنائے گا تو پھر یہ نہ دستار کے محتاج ہیں نہ سند کے محتاج ہیں، اور اگر اللہ نے نہ بنایا تو ہماری سند دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خالی ایک رسم ہے، ایک ریت ہے، ایک روایت ہے. اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، بطور نشانی کے جب تک سنبھال سکو سنبھال کے رکھنا، یہ تمہیں کام آنے والی چیزیں، نسبتوں کی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس کا یادیں رہ جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، تو اسے سنبھال کے رکھنا. لاؤ بھائی درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت خلاق السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت مدبر السماوات والارض. يتنزل الامر بينهن إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله. تو رحیم اور کریم ہے اور ہم تیرے محتاج فقیر بندے ہیں، تو نے علم کی نسبت عطا فرمائی، اپنے فضل و احسان سے تو صفات علم ہمیں نصیب فرما. جو بچے آج ہم سے سند لے رہے ہیں، ہم نے ایک ظاہری شکل بنائی ہے، اس سند کی تیرے دربار میں یا اللہ کوئی قیمت نہیں ہے. تو جسے علم والا بناتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے، تیرے دربار میں جو جاہل ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. چاہے سارے جہان کی ڈگریاں لے لے، اے کریم مولا ہمیں ان بچوں کو تو اپنے دربار میں علم والا لکھ لے، اپنے علم والوں میں ہمارا نام لکھ لے. اگرچہ ہم میرے آقا علم والے نہیں ہیں، جہالت کا مرکب ہیں، اور میرے مالک تو نے جس رحمت کے طفیل ہمیں یہ علم کی نسبت عطا فرمائی، یا اللہ تو اسی رحمت کے طفیل ہمیں علم والوں میں شمار فرما، اور محشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ جن بچوں نے تیرے دربار سے تیری قبولیت کے ساتھ یہ وقت گزارا اور اس میں کوئی ان سے کمی کوتاہی ہوئی، وہ اپنے فضل سے معاف فرما. اور یا اللہ ان کے والدین کو بھی تو اس علم کی نسبت کی یا اللہ فضیلت عطا فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو ہم نبیوں کے بعد علماء کو یا اللہ ان کا وارث بناتا ہے، اور یا اللہ انہیں تو نبیوں جیسے میرے مولا ان کی تربیت فرماتا ہے. یا اللہ ہمیں اور ان بچوں کو اپنے غیبی خزانہ رحمت سے علم والا بنا کر عافیت کے ساتھ ہماری تربیت فرما، جیسے تو نے اپنے بندوں سے علم والوں سے ہدایت کا کام لیا، ہم سے اور ان سے ہدایت کا کام لے لے. تو نے مولانا الیاس صاحب کو بھی علم والا بنایا، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، ان کو تو نے علم والا بنایا، اور تو نے انہیں ایسی قبولیت بخشی کہ ان کا علم شہ بر اعظم میں پھیلا. یا اللہ ہمیں اور ہمارے ان بچوں کو تو وہی قبولیت عطا فرما، اور یا اللہ یہ تیرے علم کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والے بنے، اور ان کے علم کو عالم کی گمراہی کے چھٹنے کا ذریعہ بنا، اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ جیسے تو نے ہمارے ان اکابر کو تو نے پورے عالم کے ہدایت کے لیے سبب بنایا، ہمیں اور ان بچوں کو بھی سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ تو اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، اپنے خزانوں سے علم عطا فرما. اور جتنے بھی عربی مدارس میں پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سب کو صفات علم سے مزین فرما، باطل کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنا، حق کے زندہ ہونے کا سبب بنا. ان کے والدین کو بھی اپنے خزانوں سے بہتر صلہ عطا فرما، انہیں اپنے اولاد کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ یہ اب تیرے راستے میں جا رہے ہیں، تو ان کی تربیت فرما، ان کا تزکیہ فرما، ان کو ہادی و مہدی بنا، ان کی گھر کی رکاوٹیں دور فرما، ان کے اندر کی رکاوٹیں دور فرما، ان کے روحانی مادی وسائل میسر فرما، سہل آسان فرما. دوسرے بچے جو چلے کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں جہاں سے جا رہے ہیں، تو سب کا نکلنا سارے عالم کی ہدایت کا سبب بنا، ان کے تزکیہ اور تربیت کا سبب بنا. یہ جوان ہیں تیرے نام پہ نکل رہے ہیں، ان کی اس قربانی کو پورے عالم اور خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. میرے مولا سارے عالم کا باطل اس نے تہیا کیا ہے تیرے محبوب کی امت کو مٹانے کا، انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ہمارے حکمران ان کے اعلی کار بن گئے، ان کے غلام بن گئے، ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا. یا اللہ وہ شطرنج کے مہروں کی طرح ان سے کھیل رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے آگے ہلاکت کے نظام چلا رہے ہیں. اے وہ رب جو عاجز نہیں ہے جو قادر ہے, ہم تو عاجز ہو گئے, ہم تو مقدور ہو گئے, ہم تو مقہور ہو گئے, ہم تو مجبور ہو گئے, ہم تو محروم ہو گئے. یا اللہ ان نوجوانوں کی قربانی کو ذریعہ بنا اور اپنے خوی خزانوں سے ہدایت کی ہوا چلا دے اور باطل کی قوت کو توڑ دے مروڑ دے. اور یا اللہ جتنی باطل اسکیمیں چلانے والے ہیں تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما, اور اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما. یا اللہ جتنے بھی اس وقت تیری راہ میں نکل رہے ہیں, عوام میں سے, طلبہ میں سے, علماء میں سے, خواص میں سے, سب کا نکلنا پورے عالم کے لیے عام طور پر اور ہمارے ملک کے لیے خاص طور پر رحمت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم سے قصور ہوئے ہیں, گناہ ہوئے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہمارے پانی ہم سے روٹھ گئے, ہمارے دریا خشک ہو گئے, زمین کا پانی نیچے چلا گیا, دھرتی میں بے برکتی ہو گئی, بازاروں میں قحط آ گیا, مہنگائی بھی ایک قحط کی شکل ہے. یا اللہ غریب بندہ نہ دال پکا سکتا ہے نہ سبزی. اے میرے اللہ, یا اللہ ہم تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت میں مانگتے ہیں, تو ہمارے ملک پہ رحم فرما دے. یا اللہ روشنیاں ہماری بجھ گئیں, ظالم ہم پہ مسلط ہو گئے, بددیانت, خائن, رشوت خور, پتھر دل, بھیڑیا نما انسان وہ ہماری گردنوں پہ آ بیٹھے. اے میرے اللہ, اے میرے مالک, ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں, تیرے آگے روتے دھوتے ہیں, تو ہمارے ملک پہ رحم فرما دے, برکتیں عطا فرما دے, پانی پام کر دے, دریا بہا دے, موقع کی بارشیں عطا فرما, موقع کی بارشیں عطا فرما, موقع کی بارشیں عطا فرما. بددیانت, ظالم, خائن, پتھر دل انسانوں کو اقتدار سے نکال دے اور اپنے نیک بندوں کے حوالے امت کو فرما جو تجھے بھی پہچانے, ہمارا حق بھی پہچانے, تجھ سے بھی ڈریں اور ہمارے حقوق کا بھی خیال کریں. یا اللہ ہمیں ایسے پتھر دل انسانوں کے حوالے نہ فرما جو ہماری عزتوں سے کھیلیں, ہمارے قومی وسائل سے کھیلیں. ہماری بے بسی ہے میرے مولا, اب تو کرم کر دے. سب سے زیادہ اسی دیش میں تیرے نام پہ لوگ پیدل چل رہے, یا اللہ سواریوں پہ چل رہے, بوڑھے دھکے کھا رہے, جوان دھکے کھا رہے, شدید گرمی میں تیرے نام کو لیے نگر نگر بستی بستی پھر رہے, سخت سردی میں, ٹھنڈی ہواؤں میں, سینہ چیرنے والی ہواؤں میں تیرے نام کو لیے ہوئے پھر رہے. یا اللہ بے شک تو نے ہی دعوت کے کام کو ساری دنیا میں پھیلایا, تو نے اپنے فضل سے اس ملک میں سب سے زیادہ اس کی شکلوں کو قائم فرمایا. یا اللہ جہاں دعوت چلتی ہے وہاں تو ہدایت کی ہوا چلتی ہے, وہاں تو خیر و برکت کے در کھلتے ہیں. اے کریم مولا تیرے وعدے پر یقین ہے, تو کرم کر دے اور برکت کے خیر کے در کھول دے. ہم جنت کے بھی طلبگار ہیں اور دنیا کے بھی طلبگار ہیں. یا اللہ تو نے دعوت کو زندہ کیا اور قربانی والے لوگ پیدا فرمائے جو جوانی کے مرحلے طے کرتے کرتے بڑھاپوں میں بیماریوں کا شکار ہوئے. تیرے علم کے پڑھانے والے یہاں جوانیوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے بڑھاپوں کا شکار ہوئے. دین کی مختلف شکلوں کی محنتیں اس دیش میں تو نے زندہ فرمائیں. یا اللہ اب تو خیر کو بھی زندہ فرما دے, شر کو بھی مٹا دے. یا اللہ اس بے پردگی کو ختم فرما, اس غریانی کو ختم فرما, اس فحاشی کو ختم فرما, اس سودی نظام کو ختم فرما, اس ظلم و ستم کے نظام کو ختم فرما. ہمارے کھیت کھلیانوں کو بابرکت کر دے, ہمارے بازاروں کو بابرکت کر دے. جو ایمان پر آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. و جب تو میدان معاشر میں یا اللہ ممتاز الیوم ایہا المجرمون کی آواز لگائے تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا. یا اللہ ہم تیری سزا نہیں سہ سکتے, ہمارے اوپر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, مردوں نے, عورتوں نے, اور ان کے سینوں میں بے شمار فریادیں چھپی ہوئی ہیں, اپنے رحمت کے دریا کے توفیل ان کی فریادیں ان کے حق میں قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. اور یا اللہ ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرما, اس میں کمی کوتاہی معاف فرما. جن بچوں کو ہم نے آج سند دی ہے تو انہیں اپنے دربار میں بھی علم والا لکھ لے, علم والا لکھ لے, علم والا لکھ لے, اور انہیں مرتے دم تک دعوت اور علم و تعلیم و تربیت و تبلیغ اس کے لیے ان کی جوانی مال کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على نبينا. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت, حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333 6525 370.